شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که هرچی از خوبی و مهربونش بگیم کم گفتیم. سلام بچه ها، دخترای گلم، عزیزای دلبندم، پسرای نازنینم، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ انشالله خوبی. بچه ها میدونین ماه محرم آمده و همه ما هر سال تو این شبها تو هیئت‌ها برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، یادی میکنیم از رشادت‌های ایشون، خوبی‌های ایشون که چقدر بچه‌ها رو دوست داشتن. به نظرتون امسال چجوری عزاداری کنیم که مواظب سلامتی خودمون و بقیه هم باشیم؟ خب تا شما دارین فکر میکنین، اجازه بدید که من قصه رو براتون بگم. بچه های کوچه دوستی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. کوچه بود به نام کوچه دوستی. تو این کوچه چند تا پسر بچه با خانواده هاشون زندگی می کردن که با هم خیلی دوست بودن. اسم این پسر بچه های خوب و مهربون، بله، چی بود؟ یکیشون علی بود که از بقیه بزرگتر بود. یکیشونم پویا بود. یکی دیگرشونم مهدی بود. اون یکی هم که یه خورده ریزه میزه بود میلاد بود. ای وای، محسن رو یادم رفت. بله، یکیشونم آقا محسن بود. این پسر بچه های خوب مهربون هر سال که محرم می اومد با کمک بزرگترای کوچکشون یه هیئت کوچیک درست می کردن و هر شب تو این هیئت کوچیک عزاداری می کردن. اما امسال بزرگترا بهشون گفته بودن نمیشه مثل هر سال هیئت بزنن، چون یه بیماری اومده که باید برای حفظ سلامت خودشون و بقیه از هم فاصله داشته باشن، دور هم جمع نشن. اما اونا دوست داشتن حالا که محرم اومده برای عزاداری امام حسین علیه السلام یه کاری بکنن. یه روز همشون دور هم جمع شدن تا با هم فکر کنن که امسال چی کار کنن که هم برای عزاداری امام حسین علیه السلام یک کاری کرده باشن، هم مواظب سلامتی خودشون و بقیه باشن تا خدای نکرده کسی بیمار نشه. علی که از بقیه بچه ها یکم بزرگتر بود گفت هر سال همسایه ها به ما پول می دادن تا ما بتونیم با اون پول چای و قند بگیریم یا شربت درست کنیم و شبا بین عزادارا پخش کنیم. امسال هم همه همسایه ها گفتن مثل هر سال حاضرن پول بدن و کمک مالی کنن. اما ما که امسال نمیتونیم هیئتمونو مثل هر سال برپا کنیم، به نظرتون با این پول چی کار کنیم؟ آقا محسن یه دفعه یه فکری به ذهنش رسید و گفت با این پول میتونیم یه عالمه کمپوت و آب میوه بخریم و اونو بدیم به بابای من که تو شیرکارگاه کار میکنه تا اونا رو بین بچه ها تقسیم کنه. میلاد با خوشحالی گفت وای خدای من، فکر خیلی خوبیه. تازه دایه من تو کارخونه یه کمپوت و آب میوه سازی کار میکنه. میتونی کلی کمپوت و آب میوه تهیه کنیم با قیمت پایین تر. خلاصه عزیزای من همه به هم نگاه کردن و گفتن این بهترین فکره. مهدی هم گفت بابای منم با وانتش آب میوه ها رو میبره به شیرخارگاه. بچه ها با خوشحالی از جا بلند شدن تا برن و به خانواده هاشون بگن که امسال برای عزاداری امام حسین علیه السلام چی کار میخوان بکنن. دو روز بعد سردر همه خونه های اون کوچه پرچم سبز و سیاه زده شده بود. بچه های اون کوچه داشتن دست به دست جعبه های کمپوت و آب میوه رو تو وانت پدر آقا مهدی گل میذاشتن تا ایشون ببرن به شیرخوارگاهی که بابای آقا محسن اونجا کار میکرد تا پخش کنن. عزیزای دلبندم، گلگلیای من، عجب قصه ای بود. من که از خوشحالی میخوام گریه کنم. آره، توی این روزها و شبها که همه ما عزاداریم، باید در جهت رضای خدا، در جهت رضای امام حسین علیه السلام کارای خیلی خیلی خوب انجام بدیم. شما که کاراتون حرفی نداره، همه کاراتون عالی و خدا پسندانه است، ولی تو قسم پی بردید که بچه های اون کوچه چی کردن. عزیزای دلبندم، شما هم به کمک بزرگترا حتما کارای خوب میکنین و در این حال مراقبم هستین که زیاد به هم نزدیک نشین، چون این بیماری خیلی خطرناکه. خدای نکرده ممکنه یه وقت شما رو یک کوچولو اذیت کنه. آره، قربونتون برم، ایشالله که خیر ببینید. امام حسین علیه السلام نگهدارتون باشه. خدا حافظ تا فردا شب.